Вона виконувала цю роботу як професійний обов'язок, сама собі дивуючись, як спокійнісінько поставилася до дикого варварського вчинку рідної колись людини. Якими чужими стали вони за ці кілька місяців? Як байдуже їй, де він ходить вечорами, коли повертається? Байдуже, що щиняє оті театральні, навмисні сцени. Вона давно розкусила його тактику. Найкращий захист – то напад. Але хай собі. Якби він іще не зачіпав її, не ліз зі своїми п'яними поцілунками до дитини, все було б в допустимих межах. От тобі й маєш подружнє життя. Мріяла, що оселимося окремо від батьків і житимемо, немов голубки, у злагоді та спокої до самої старості. Думала Софія, змітаючи те, у що перетворився її білосніжний букет, на жалюгідну купку. Купка білих і червоних пелюсток. От і усе, що залишилося від її хвилинної радості. Та й від усіх її надій на щастя, від віри в подружню любов, родинний обов'язок, від усіх дівочих ілюзій. Та пелюстки, навіть втративши своє стебло, не хотіли вмирати. Напрочуд вперто вони трималися за цей світ. Дві червоні пелюсточки у купі білих, немов напівростулені вуста, просили не позбавляти їх радості бути разом. І Софія витягла з купки понищених троянд кілька червоних і кілька білих пелюсток і поклала їх між листки книжки віршів Анни Ахматової. Чомусь саме ця книга, сповнена втілених у слова почуттів, здалася найнадійнішим сховком для її маленької таємниці. Хай збережуть ці сторінки пам'ять про цей день, про це її гірке жіноче свято. Увечері, пробігаючи за звичним вже маршрутом вулицею, Арсен побачив на смітнику біля Софійчиного будинку свої білі троянди, пошматовані, немов їх собаки дерли. Стало боляче. Ну що ж, облиш надію. Не сподобались їй мої квіти. То чого ж так шматувати? Викинула б собі, та й усе. Розчарований, ображений, він побіг далі, обіцяючи собі, що це востаннє. Розділ 11. Якби у житті, як на магнітофонній стрічці, можна було б швидко прокрутити кілька місяців або років, як пісню, яку не хочеш слухати, наступні місяці свого життя Софія й не жила б, а швиденько перемотала плівку, зупинившись аж у вересні. У червні відвальсували свою випускну ніч студенти. Софія з Ігорем зачарували усіх присутніх пристрасним танго. Яка чудова пара, тільки й чулося у залі. Літо провели нарізно. Ігор поїхав на море. Наталочку відвіз до своїх батьків. Софія набрала побільше чергувань і вчилася, дістаючи втіху з того, що все більше знала і вміла. Наближався новий навчальний рік. В училищі сталися великі зміни, пішла на пенсію директриса –